ni wame sanda wana divira. Wase bebo wana machira. Kwa machuma liminga halina kutu. Yes, ninafema maneno kundi. Ilikoma niko mwenyewe na asirikishu mtu. Piga kazi okongea kaka suki. Mwaka wale umbaye hatumani msama. Hakitangaza vita na weenda asira. Mwaka ambao watu hawa tumiani poacher. Mashabiki, mashabiki. No, watu mtaki kosa. Yani du, paka mashoga na wanadanga. Ukifa makusudi unaziko bila sanda. Mwaka wale umbaye kuda da deki. Yani paka wazee na wanabeki. Mwende wakuli penju kinipa salam na kula ganzi. Mwendo wa shingo kula kitanzi. Usho mwaka sinema za musabanzi. Unangolewa jino bila ya ganzi. Walete! Umeguja ina pepe ya bendira. Ya chamara masira. Nizani wame sanda wana divira. Washa bebo wana machira. Umeguja ina pepe ya bendira. Ya chamara masira. Wapinzani wame sanda wana divira. Washa bebo wana machira. Shurubidi! Oya, oya, oya. Unataka tubato, mweke bondi dadako, nimguse kunako. Come on, utakula kwa macho, navangiza kipato. Wangoja afe babako. Wanaume, jitume kakuruta. Ukipenda bedezo kuna jela na ukuta. Wanangwe, ukibisha takukuta. Usu mwaka kuteleza jipangi, kuna mafuta. Mwende warubaya, mazote mwisho sasika. Kila mtu ana bajeti, hakuna kupeana ofa. Na ukipiga simba, situongee biashara. Lete story za mapenzi, shikaji na masihara. Bila pesa penzi halinogi, muza sula. Nenda Mombasa wiki unanesha bogi. Na huu niyo mwaka wa utata. Natoa ngomi na hiti na sipiwa na basata. Chiyopo, chiyopo. Oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, washa bebo wana machira. Umekucha ina pepe ya bendera. Ya chamara masira. Wapinza ni wamesanda wana devera. Washa bebo wana machira. Shurubidi. Oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, Free Nation. Oya. What's up, Lucifer? It's the 9-6, baby. Huu ni mwaka wa robaya. Usio mwaka kupandana vichwani. Ukilipanda na kupanda. Yeah, it's a Free Nation Records, baby. Baba Yaga's in the building. Na wana, iya pili, usio. Kasi ya kinyakista na gichaga. I'm out.